Devil Poussin, Lady JD, Judy. Wakicheka, nacheka, sawa na wao. Kila na hesabu, tofauti na hesabu zao. Na wala sitoka ni wadharau. Sijui wamekumbwa nini kuishi hivyo. Nakobina na bango. Na bango, nakoseka na bango. Nakolela che, nakozala na bango. Na bango, nakoseka na bango. Nakolela che. Fancy fingers, lamination.